wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Sobota, 23 marca, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Prezydent Ukrainy odrzuca oskarżenia Rosji i krytykuje Władimira Putina. Państwo islamskie jest wspólnym terrorystycznym wrogiem, podkreśla po zamachu pod Moskwą Biały Dom. Minister obrony zapowiada rozlokowanie więcej żołnierzy przy wschodniej granicy. A Władimir Putin zawsze stara się zrzucić swoje winy na innych, oświadczył prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski odniósł się do wypowiedzi, że sprawcy zamachu w Krasnogórsku pod Moskwą zamierzali zbiec na Ukrainę. Putin zwrócił się do swoich obywateli dopiero następnego dnia, bo myślał, jak połączyć to z Ukrainą, powiedział ukraiński przywódca. Wszystko to wydarzyło się wczoraj, a Putin zamiast zajmować się swoimi obywatelami, zwracać się do nich, przez cały dzień milczał, zastanawiając się, jak to zwalić na Ukrainę. Setki tysięcy Rosjan, którzy są obecnie zabijani na ukraińskiej ziemi, z pewnością wystarczyłoby, aby powstrzymać terrorystów. Minister spraw zagranicznych Estonii oświadczył, że próby łączenia przez władze Rosji zamachu z Ukrainą nie mają żadnych podstaw. Margus Taska zaznaczył, że atak w sposób jasny i oczywisty pokazał, że reżim Putina skupia się na podboju sąsiedniego państwa zamiast na bezpieczeństwie własnych obywateli. We wczorajszym ataku terrorystycznym na salę koncertową zginęły co najmniej 133 osoby. Do zamachu przyznało się tak zwane państwo islamskie. Rosyjskie władze twierdzą, że schwytano czterech sprawców i nie są to Rosjanie. Władze Stanów Zjednoczonych poinformowały, że przekazały w marcu Rosji informacje o możliwych atakach. W specjalnym oświadczeniu rzeczniczka Białego Domu podkreśliła, że państwo islamskie jest wspólnym terrorystycznym wrogiem, którego należy wszędzie pokonać. Ameryka najostrzej potępia odrażający atak terrorystyczny w Moskwie, napisała Karine Jean-Pierre i przekazała najgłębsze wyrazy współczucia rodzinom ofiarom ataku. Będzie więcej wojska w przygranicznych województwach, zapowiada minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Wymienia warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie i podkarpackie. Te województwa leżą przy obwodzie królewieckim Federacji Rosyjskiej oraz przy granicy z Litwą, Białorusią i Ukrainą. Jak mówił w Białymstoku wicepremier, zwiększanie tam obecności wojska to rodzaj inwestycji. Inwestycja w obecność i jednostek, i w zapewnienie ponad miliarda złotych na funkcjonowanie zgrupowania na Podlasiu dotyczącego bezpieczeństwa granicy, wspierającego Straż Graniczną. Budowa również nowych obiektów, przeznaczenie magazynowym dla jednostek, to będzie stała obecność, mamy plany rozwojowe. Minister obrony zwrócił też uwagę, że w kwestii bezpieczeństwa ważna jest budowa obrony cywilnej, a we wszystkich działaniach chodzi o odstraszanie potencjalnych wrogów. Nie żyje Leszek Długosz, aktor, kompozytor, poeta, bard i pianista, jeden z najwybitniejszych artystów krakowskiej piwnicy pod Baranami. Miał 83 lata. Rok temu, w lutym, pieśniarz wraz z żoną Barbarą świętowali jubileusz małżeństwa. Tak wtedy mówił o twórczości i o sobie. To czasy. To jest z jakiegoś koncertu z Warszawy chyba gdzieś. Jestem oderwany daleko od tego. Chociaż każdą sylabę znam, każdy oddech, jak tam się toczy. Ale jest to już ode mnie dosyć odległe. Chociaż myślę sobie, że to, co ten człowiek wyraża, śpiewa i gra, to mnie interesuje, interesowałoby mnie. Myślę, że chciałbym go poznać. Aczkolwiek czuję się już kimś już dalekim i innym. Patrzę na to już z dużej perspektywy, jak na taką odłożoną książkę. Leszek Długosz za swoją działalność został odznaczony srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Był też kawalerem Orderu Orła Białego. W 2007 roku otrzymał tytuł mistrza mowy polskiej. Pogody nie da się przewidzieć ze stuprocentową pewnością, a doświadczenie człowieka cały czas jest niezastąpione, mówią w Światowym Dniu Meteorologii synoptycy. Kamil Walczak z IMGW podkreśla, że podstawą są obserwacje meteorologiczne. To jest w ogóle punkt wyjściowy do tworzenia jakiejkolwiek prognozy pogody. Musimy dobrze mieć zdefiniowany i zaobserwowany stan bieżący. Ale do tego dochodzą satelity, dochodzą radary. Bardzo istotnym źródłem informacji są obserwacje i dane satelitarne z obszarów oceanów, mórz. A to dlatego, że oceany, morza są tym miejscem, gdzie się tworzą głębokie układy niżowe. Prognoza pogody na jutro, zaraz po sporcie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje ze świata sportu i Dariusz Urbanowicz. Od razu zaglądamy do Miami, gdzie trwa turniej tenisowy z udziałem Igi Świątek i Huberta Hurkacza. Polscy tenisiści nie mogą jednak doczekać się, aż wyjdą na korty. Padający ponad dobę deszcz praktycznie całkowicie storpedował rywalizację na kortach. Tylko dzisiejsze mecze z powodu aury zostały opóźnione o ponad 3 godziny. Pogoda na najbliższe dni powinna się już jednak zdecydowanie poprawić. Przed nami zaległe wczorajsze spotkanie drugiej rundy Igi Świątek, która na korcie centralnym zmierzy się z notowaną na początku drugiej setki rankingu WTA Włoszką Camillą Giorgi. Pojedynek ten odbędzie się w nocy czasu polskiego na korcie centralnym i już na trybunach widać polskich kibiców z biało-czerwonymi flagami. Wiele wskazuje na to, że równolegle z rywalizacją Igi swój mecz w drugiej rundzie mężczyzn rozgrywać będzie Hubert Hurkacz. Rozstawiony z ósemką Polak jest zdecydowanym faworytem w starciu z Kazachem Aleksandrem Szewczenką. Z turnieju Miami Open dla sportu w trójce, Jan Pachlowski. Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Aleksander Zniszczą zajęli piąte miejsce w drużynowym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich na Mamucie w Planicy. Ze swoich lotów zadowolony był Kamil Stoch. Starałem się mniej kontroli, praktycznie w ogóle, a tak po prostu idzie od serca. To nie był może idealny skok, ale był na tyle solidny, na tyle dobry i na tyle miałem prędkości w locie, że jeszcze dało się po prostu z tego odlecieć. To miejsce w ogóle sprawia, że tak człowiek się czuje inaczej. Sama skocznia, atmosfera, która tu panuje i być może taki trochę piknikowy weekend. Nie ogólnie jak chodzi o podejście, ale gdzieś po prostu ta atmosfera sprawia, że mniej presji sami na siebie nakładamy, a więcej jest takiej właśnie luzu, swobody, no i chęci samego po prostu latania. Zwyciężyli Austriacy przed Słoweńcami i Norwegami. Sobota obfitowała w sukcesy polskich sportowców, sportsmenek w dyscyplinach olimpijskich. W Tbilisi na drugim stopniu podium Grand Slamu w judo stanęła Angelika Szymańska. W Pucharze Świata w szpadzie trzecie miejsce zajęła Martyna Swatowska-Węglarczyk. Turniej odbył się w Chinach, w Nankinie. Swatowska-Węglarczyk dopiero w półfinale uległa i to późniejszej triumfatorce Giulia Rizzi z Włoch. Alicja Klasik była 8, Renata Knapik-Miazga 14, a Kamila Pytka 27. Kibice szermierki zacierają ręce, bo jutro drużynówka, a to mocna strona naszych pań. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, przejściowo także deszczu ze śniegiem, lokalnie możliwe burze. Termometry pokażą od 6 stopni na północy do 10 w centrum i na południu kraju. Autopromocja. Duet. Tęskno. W trójce. Joanna Longić śpiewała i komponowała, a Hania Rani, dziś znana na całym świecie, grała na fortepianie. Zanim ich artystyczne drogi się rozeszły, zdążyły odebrać nagrodę muzyczną Trójki i zagrać koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Występ z 2018 roku przypomnimy w najbliższą niedzielę. Jostry plan wspomnienia się, znane za trasu miejsca. Jakże nam... Tęskno w trójce. Początek kilka minut po 19:00. Nie oddam go, nie oddam go. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 23:00. Departament Rytmu. We'll be right back.

ze szczyptą naprawdę dobrego basu. Na czele tej załogi stoi Shabaka Hutchins, chociaż czytam oficjalnie, że zespół zakończył działalność, ale pozostawił po sobie wspaniałe płyty, wspaniałe epki. No i możemy na antenie Trójki cieszyć się tą muzyką. 17 minut po 23, a teraz chciałbym Państwa zaprosić do Izraela. Steffi Zisling, pochodzący z Tel Awiwu, 42-letni trębacz, szalenie popularny na swoich lokalnych scenach, na swoim lokalnym gruncie. No niestety w dorobku artysty jak na razie jedna płyta długogrająca i single, które gdzieś w międzyczasie zostały wydawane. Na jednym z tych singli jego utwór The Sky Sings w takiej 10-minutowej, rozbudowanej, dubowej, i znowu powraca temat muzyki dub w dzisiejszym spotkaniu, wersji. Daje sobie doskonale radę na tej swojej płycie Expansive Steffi Zisling i daje sobie doskonale radę na tym singlu. Jesteśmy w paśmie remiksów, bo to takie wydłużone, dubowe wersje znajdują się właśnie na tej małej płycie. 28 minut po godzinie 23, tak jak właśnie Państwu obiecałem wcześniej, remiksy w tej godzinie biorą górę, jeżeli chodzi o scenariusz naszego dzisiejszego spotkania. Przypomnę szybko adres michał.grabkowski@polskieradio.pl. Pod ten adres mogą Państwo pisać, a ja tymczasem sięgam po album wydany w 2021 roku, na którym napisane jest Pyramid Remixes. Schemat popularny, schemat znany, grupa X w tym przypadku. W przypadku Jaga Jazist z Norwegii wydaje album, mowa o płycie Pyramid z 2020. Rok później różni znani, przede wszystkim Skandynawii, muzycy, producenci, DJ-e przedstawiają swoje wersje, czyli tak zwane remiksy utworów znajdujących się na albumie Pyramid. Wspaniała żółta okładka, niesamowita grafika na tej okładce, no ale najważniejsza jest zawartość muzyczna, którą dzisiaj dla Państwa przygotowałem. Teraz będzie chyba najszybciej w tej godzinie i najbardziej tanecznie, ale proszę posłuchać tego świeżego, klubowego powiewu ze Skandynawii. Jagajazist, Norwegia, rok 2020 i płyta Pyramid, rok 2021 i płyta Pyramid Remixes. Na albumie jeden remix lepszy od drugiego, tutaj Spiral Era i Apex, dwa utwory właśnie z płyty Pyramid, dotknięte delikatnie i subtelnie przez Prince'a Thomasa, norweskiego DJ-a, producenta płyt i człowieka związanego z muzyką elektroniczną ze Skandynawii. Prawda, że pięknie wyszło, tanecznie i myślę, że dobrze to wszystko zabrzmiało o tej porze. 8 minut do północy, o północy serwis informacyjny, a my serdecznie dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Michał Grabek-Grabkowski, to było sobotnie wydanie audycji Departament Rytmu. Jagajazist z Norwegii, Hania Rani z Polski i z tej artystki powinniśmy być bardzo dumni. Dobrej nocy.